Працягваем расказваць пра кнігу Франца Сіўко «Удох». Урывак з прыпавесці «Удох» чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Напрыканцы тыдня на пляц перад пакоямі уехала падвода. Кабеда год 40 у крабдышыванай сукенцы саскочыла з яе, частенька міргаючы кароткімі светлымі вейкамі, здзіўлена сказала: «Место какое-то странное». Гаварыла яна не па-тутэйшым, але ўсе зразумелі яе. «Гэта была панская сядзіба», – сказаў падарожнік жанчыны старшыня сельсавета Сцяпанавіч. «Паны з'ехалі, а пакой, бачыце, ацалелі. Цяпер тут калхознікі жывуць, маладыя сем'і», – казаў той, – «усё для народа. Гэна шаха будуецца замест пуні, што згарэла». «А для клуба, где памещэнне?» «У пакоях вялікая зала, месца хопіць, і вам побач для жытла куточак знойдзецца». «Электрічества нет?» «Ёсць, але часова адключаная, лінію рамантуюць. Ці не заўтра падключаць збіраюцца?» Маладзіца няспешна абышла абсаджаны язмінам і ружамі пляц, спынілася перад вітольдавымі скульптурамі. «А это што?» «Гэта штукар тут адзін ёсць, дык штукуюць, выразаюць рознае». «Што жа, для украшэння клуба вполне могуць згадзіцца». Яна пакратала кожную фігуру рукамі, паблажліва усміхнулася. «Надо же, в такой глухамані і такой талант!» К вечару ўсе ў Дубраўцы ведалі, у вёсцы будзе клуб, і загадчыцу яго, маладзіцу ў крабдышэвынай сукенцы, зваць Славай. «Слава? Не наша нейкае імя», – круцячы галавой, сказаў Пятрок. «Стася і то лепей, праўда, Раман?» «Не ведаю, дзядька», – адказаў той і адвёў пагляд у бок. Прыежа яму спадабалася, і ён баяўся, што хто-небудзь пра гэта здагадаецца. Толік расхінуў бэзавы куст, ступіў у гушчар. Пасталелая за апошні тыдзень дрэўца выглядала неяк непрытульна. Прыгледзеўшыся да яго, як след, Толік зразумеў прычыну. Усе ягады на ім нібы карова языком злізала. Дрэўца яны з Ромкам апышкалі на пачатку лета. Ягады хоць і былі зусім маленькія, аказаліся дужа смачныя. Што за яны, ніхто ў вёсцы не ведаў. Нават дасведчаны Вітольды адно паціснуў плячыма, маўляў, на ягонай памяці такіх у Дубраўцы не сустракалася. Можа, птушкі адкуль занеслі насенне? Ягады з кожным днём рабіліся ўсё смачнейшыя, дык ці дзіва, што нехта паабзбіраў. Штосьці шаснула ззаду, быццам хто ішоў, Толік азірнуўся. Ромка, маленькі на фоне гонкага кустоўя, стаяў у некалькіх кроках ад яго і церабіў далонню кішэню прышмальцаваных картовых штаноў. «Я абабраў», – сказаў вінаватым голасам і зрабіў яшчэ адзін крок наперад. «Тады, як пуня згарэла», – здагадаўся Толік. Брат раскрыў рот, мусіць, каб пацвердзіць ягоную здагадку, але вымавіць нічога не паспеў. Асляпляльна жоўты сноп святла ірвануўся з акна бліжэйшай хаты, разынуўшы прыцемак, разліўся ля самых яго ног. Агонь так хутка хапіў кладню, што Герон не паспеў ахнуць, пасунуўся ў бок, хаваючы ад полымя твар, пачаў закопвацца глыбей у сена. Гэта не дапамагло, агонь з кожную хвіліну пранікаў усё далей у тоўшчу кладні. Ромка кінуўся да бацькі, выпрастаўшы рукі, узяўся гасіць полымя далонямі. Усё было марна. Агонь не адпусціў, наадварот, рабіўся ўсё больш страхавітым, а Геронава цела ўсё танела і ўрэшце ператварылася ў некалькі чорных костак. Ромка закрычаў, вопрамяццю кінуўся прэч ад жахлівага месца. Шукалі яго ўсёй грамадой, знайшлі пад раніцу ля ракі побач з млынам. «Што цябе напалохала, сынок?» – ведучы яго сцежку да пакою, дапытвалася Альбіна. «Няўжо праўда, як Толік кажуць, святло?» Ромка моўчкі матлянуў галавою ў знак згоды. «Дык святло ўсё ж, гэта ж алектарка Ромак, яе не след баяцца. Надварот, добра, што адрамантавалі. Цяпер у нас заўсёды відна будзець». Апошнія словы прагучалі ў ушах меншага сына, як прысуд, але яна пра тое не ведала. Старонкі з кнігі.